Los się musi odmienić. Aha. Moje Mazury, ten kraj to cud, ale chleba potrzeba i szczęścia łód. Będę szukała go gdzie bądź, na fortuny rumaka wsiąć. Bo ideały, które się ma, to jak kapitał wielka gra. Moja rodzina to jest duża rodzina, ja naprawdę wiele wytrzymam. Pracowitością, pracą i uczciwością. Wierzę, że szczyty co zdobyte, choć dusze nasze takie niemyte. Obchodzę przeszkody wrodzonym swoim sprytem i solidnością. Los się musi odmienić. Los się musi odmienić. Los się musi odmienić. Los się musi odmienić. Sobie myślę, że nie czas na mozoły. Ja przecież nikomu nie szkodzę. Jeszcze wtedy chodziłam do szkoły, teraz już nie chodzę. W tej beznadziei totalnej, w tej sytuacji arcybanalnej, pytałam się, czy mogę pościerać kurze. Ja nie chciałam tak już dłużej, a pan ten był zadowolony. I z lewej i z prawej strony nagroda czekała mnie potem. Poleciałam wtedy już tym lotem. Los się musi odmienić. Maka znałam od dawna, ale nigdy wcześniej do mnie się nie odezwał, powiadam wcale. Nie kłamie, ja mówię jak było. O Boże, co to się porobiło? Dlaczego to padło na mnie tak? Spotkało mnie właśnie tak, a Mak. Wszyscy wiedzieli, że dobrze zarabia, szanowali go. A nosił się tu zawsze jak ważny ktoś, naprawdę, naprawdę chłodny gość. Beznadziejna okolica, najgorsza w okolicy dzielnica. Gdy z nim byłam, zmieniała oblicze. Nie uwierzyłam od razu, ale dla mnie to było takie jakby wyróżnienie. Nagroda, nagroda, gdy jest zgoda, Bóg rękę poda. Zaprosił mnie do siebie, wiedziałam i czułam, że jestem w niebie, a nie na tym jebanym świecie. Hej, czy nie wiecie, los się musi odmienić. Los się musi odmienić. Los się musi odmienić. Los się musi odmienić. Prawdziwy facet nie szlocha. Mak zapytał się, czy go kocham. Na pewno odpowiedziałam, a on kazał mi to zrobić. Nie widząc, wszystko widziałam, nie słysząc, wszystko słyszałam. Zapadłam się za nie, mówiłam, z miłości się poświęciłam. I los, że myślałam, odmieniłam. No pewno, los się musi odmienić. Los się musi odmienić. Los się musi. Na pewno zrobię wszystko. Los się musi odmienić. Los się musi. Przytuliłam, uścisnęłam, zakwiliłam. Niczym piskle byłam. Niczym piskle byłam. znów przypadkiem. Z nami lubi się w ukryciu zabawić. Pierścionek od ciebie nie może zbawić. Zamknęłam go w swojej dłoni. Ładny, ale tamten też był ładny. Aha, los się musi odmienić. Los się musi odmienić. Los się musi odmienić. Los się musi odmienić. Nie narzekam ja, więc nie jęcz tu ty. Gdy się los zaczynać od nowa, odtąd nikt w domu nie powiedział mi złego słowa. Jest jakby w sielance jakiej, a mama powiedziała, że drugi pokój będzie tylko dla mnie, bo zasłużyłam se. Los się mówi.